Sasa Hortense Noho motema na ngai ya sika na kamwe mingi na motindo tolingani mikolo misato pamba oyo tokutani Hortense kombo na koma na buku na ngai oyo ya sika baboti pe badimi okati nga motema mwana oyo likambo se ya kitoko na yo na moni Bolingo etondi ngai motema ezali se kozela kaka na bimisa Bakanisi etikali na ngambo na kolela lela soki toko balana Hortense Noho motema na ngai ya sika na kamwe mingi na motindo tolingani mikolo misato pamba oyo tokutani Hortense kombo na koma na buku na ngai oyo ya sika baboti mpe bandimi okati nga motema mwana oyo likambo se ya kitoko na yo na moni Bolingo etondi ngai motema ezali se kozela kaka na bimisa Bakanisi etikali na ngambo na kolela lela soki toko balana soki toko balana Nasongi kisasa motema etondi na makanisi odiogansi Movembo nga nasali na mwaza ezali ya koloba te odiogansi Nakei nakei nasongi kisasa na mawa na ngai solo nakei Otos nasali moyembi mosala na ngezala kalokola soda Nakosonga nakosonga kotala yo motema na mboka pasa Nakokota na masuwa datiola mpona mona yo omonamu sasa moteme toni na makanisi odi otansi Mobembo mana sali na paza ezali ya porobate odi otansi Akeina keina songi kisasa na mawana ngai solo na ke Otansi na sali moye mimo sala na nyeza na kalokola sola na kosonga kotala yo motema na mboka paza Na kokota na masuwa na chola pona mona yo omona mungu